Ama, non dago nire jertze berdea? Armairuan, bigarren kajoian, begiratu ondo. Ahora, escucha y repite. Entzun eta errepikatu. Ama, non dago nire jertze berdea? Armairuan, bigarren kajoian, begiratu ondo.